52. Sure, Sure Tur. Mekke'de nazil bolgan 49 ayet. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Tur tığı bilen kasem ki. Uçuk kağızge yazılgan kitap, yani Kur'an bilen kasem ki. Beytul Ma'mur bilen qasam ki, Osmon bilen qasam ki, qiyomat kuni o't bo'lib yondirilgan dengiz bilen qasam ki, Parvardigarning azobi cho'qim yuz bergisidir. Uningga hech odam qarshi turolmaydi. U kunda osmon qattiq tavraydi. Tog'lar qattiq sayr qiladi. Yani ziminin üstüdün tozup, yok olup gidiyordu. O günde peygamberlerini inkar kılgallarına vay. Onlar dünyada gafletke çüngellerdir. O günde onlar dozakka kattık ittirilidir. Onlarga manı bu, siler yalgangı çıkargan dozak doğru değildir. Onlarga közleriler bilen körüp duruvatkan bu azap sihir mu? Ya ki siler körmey vatam sile. Dozakı kiranla. Azapkı meyli sevir kılınla, meyli sevir kılmanla. Bari bir silerge okşaş. Çünkü siler dozakta mengü kalısla. Siler pekat kılmış onlarının cazasını tartısla değildir. Taqvadarlar haqiqatan jannatlarda va ne'mat ichida bo'ladi. Ular Parvardigori bergan narsalar bilan huzurlanadi. Parvardigori ularni do'zax azobidan saqlaydi. Ularga qilg'in amallaringlarning mukofoti uchun ko'ngillik yangla va ichinglar deyiladi. Ular qator tizilgan taxtlar ustida yölengen halde oldurdu. Şehla közlük örlerini onlarga cüp kılıp verimiz. Özleri iman etkan. Evladlarımı ağışıp, iman etkanlarının evlatlarını onlar bilen ten derecede kılımız. Onlarının yakşı emellerden kılçımı kimeyt etmeyimiz. Her adam özünün kılmışıga mes'uldur. Ular körüvatkan ni'metnin üstüge, yana ularını könlü tartkan meyve ve könlü tartkan göç bilen ta'minlaymiz. Ular cennette öz ara mey kaçılangan camlarını tutuşudu. Mey içiş bilen ulardın bu dünyadaki dek behüdü söz ve günah sadır bulmaydı. Goya sedepnin içindeki göherdek çıraylı hılmallar onlarına aylınıp yürüp onlarının hizmetine kıladı. Onlar yani ehli cennetiler birbirine karşı paransilişidir. Onlar eydidir. Biz hakikaten dünyadaki çağda ailemizde Allah'ın azabından korkattık. Allah bizge merhamet kıldı. Bizni zeherlik azaptın sakladı. Biz hakikaten ileri Allah'a ibadet kılattık. Allah hakikaten ihsan kılgıcıdır. Nihayeti mihribandır. Ey Muhammed! Sen Kur'an bilen kavminge vez nesihet kıladın. Sen Parvardigarının ni'meti bilen kahin mu emessen ve mecnun mu emessen. Ular eydidi. O şairdir. Biz onun zamanının hadislerine yoluqşını kütümüz. Ey Muhammed! Eydin ki siler kütünle. Hakikaten ben siler bilen birge kütkiçilerdim ben. Yani siler Менің халак болушымны күссәңла, мен му, сіләрнің халак болушыңларны күтімін. Оларның әклі оларны мұшындақ сөз қылышқы бұйырымды. Әргіз ұндақ әмес. Олары күфірді әддідің ашқан қауымдыр. Яке олар Мұхаммед Құранны өзі тоқыды дейшемді. Ұндақ әмес. Олар Құранғы ішенмейді. Әгер Мұхаммед оны тоқыды деген сөзіңларды расчыл болсаңла, түзілішті, güzellikte, bayanda, Kur'an'ı okşaydıgan bir sözünü keltürüp bekinla. Ya ki onlar yaratkıçsız yaratılgan mı? Ya ki onlar özleri yaratkıçı mı? Ya ki onlar asmallarını ve zeminini yaratkan mı? Belki onlar Allah'ın birlikine işenmeydi. Оларның енеда пәрвердігарының ғазинлері бар мұ? Яке олар шейхілерінің халығанча тәсәрріп қылдығын кайнатыны бойсындырғы чу мұ? Яке оларының османығы чықып сөз таңшайдыған шоғытсы бар мұ? Әгер болса, оларының сөз аңлығы чысы ұчық бір пакетіні кәлтірсін. Яке Аллахның қызлары сілерінің оғылларыңлар бар мұ? Яке сән олардың дәветің үшін әқ сорап, шу зияндың оларғы иғыр жүк артылып қылып иман етмамды? Яке оларының еніді ілмі ғайып болып, оныңдың ғайып нәрсілеріне езі оламды? Яке олар саңа елім екір шілтәмді? Kafirlarının helim mikirleri məğlub buludu. Ya ki, onlarının Allah'tan başqa məbudu var mı? Onlarının şerik kəltürgən budlarıdın Allah paktır. Eğer onlar asmanın bir parçası çüşüp ketkenliğini körsə, bu toplaşkan buluddur deydi. Onlarının halak kılındığın gün geçe, Тәрік әткен. О күнде оларының елім мекірі еш нәрсіге әс қатмайды. Оларға ярдымы қылынмайды. Олар оныңдың бұрын, яғни ақыреттікі азаптың бұрын дүниядымы бір түрлік азапқы дұчар болыды. Лекен оларының толысы бұны білмейді. Пәрвердігарыңның оларғы болыдыған азапны тәхір қылыш өкмеге сәбір қылыған. Сән хақиқатан біздің химайымызды дұрсын. Ойқыдың тұрған вақтыңда пәрвердігарыңға тәсбих еткін, хәмді еткін. Кечеді мұ, елтұзлар патқандың кейін мұ, оныңға тәсбих еткін.